çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali'yi değme yareme, Ali'nin yoluna serim veririm. Seversen Ali'yi değme yareme, Ali'nin yoluna serim veririm. Seversen Ali'yi değme yareme. Geçersin körpe kuzulardan, nasıl geçersin? Ali'nin dolusu bir gün içersin. Seversen Ali'yi değme yareme, Ali'nin dolusu bir gün içersin. Seversen Ali'yi değme yareme. Deftere yazam hilebaz yarine olur mu pazar? Bir melhem çalmazsam yaralar azar. Seversen Ali'yi değme yareme, bir melhem çalmazsam yaralar azar. Seversen Ali'yi